106e qaada bi muy téeméer bi ak juróom benn mooy bi nga xam ne moom la sayidi cheikh sharif salahuddin atijani radiallahu taala wa radahu anhu bi indi mooy assultaanu waliyu man laa waliya lah assultaanu waliyu man laa waliya lah assultaanu mooy buur moom la naan buur naan mooy autorité publique yi waliyu mooy kilifa yi man képp koo xam ne laa waliya lahu amul kilifa maanaam képp koo xamante ne amul kilifa amul koo xamante ne moom moo nekk sous son autorité particulièrement nga xam ne ci sous sa tutelle lay nekk buur mooy kilifa mooy méngo ay mbiram mooy préoccupé wu ci ay affaire am et cetera am na nuñ koy tuddee xaw ma lan pépinière de la république am na nuñ koy waxee daal pupille de la république voilà loolu lañ koy wax voilà yooyu waaw mooy loolu rek koo xamante ne bàyyam fii la nekkoon doon xeex ci toolu xare yi génn àdduna tout ça voilà léegi république bi jël ko considéré ko comme étant pupille de la république voilà jàpp ne doomu boppam la muy toppatoo ay mbiram et cetera léegi nag képp koo xamante ne nag tamit amul kilifa amul kii autorité maanaam autorité publique yi dañuy obligé jël ko mu nekk koo xam ne ñoom seen bopp ñoom ñooy toppatoo ay mbiram léegi dina expliquer affaire bi nag ci nan lay appliqué woo fan lan et cetera xam nga gisoon nañ beneen qaada mooy al wilayatul khaasati awla min al wilayatil aama mo gisoon nañ ko dégg nga maanaam mu ne hiya lii nag mu cheikh salahuddin radi allahu mu ne hiya baadu xadisin rawahu tirmisi an aishata radi allahu anha an rasulillahi salallahu alayhi wa sallam lenn la benn partie la ci xadis boo xamante ne moom ak tirmisi rahmatullah moo ko solo jërëm ci aisha radi allahu anha mu julli ko ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam voilà bi wax ci wàllu sëy dégg nga mu ne cheikh salahuddin radi allahu anhu daal ne al wilayatu nawaani wilayatu xaasa wa wilayatu aama wilaya donc nekk kilifa kilifteef kooku ñaari xeet rek la bu njëkk bi mooy bi nga xam ne dafa jago wilayatu xaasa ak bi ci des bi nga xam ne dafa matale mooy wilayatu aama mu ne al wilayatu xaasa takunu fi nafsi wal maali maan wa fi lmaali faqat wilayatu xaasa googu nag nga xamante al wilayatu xaasa mooy autorité nekk kilifa mais ci loo xam ne meenam particulièrement ci kenn wala ci lenn kooku ci bakkan lay nekk ak ci alal en même temps maanaam yaay kilifa nit ki yaa ko yaay kilifa am yaay ba pare alal ji tamit yow yaay autorité mais yaay kilifa ci alalam comme xale bu ndaw boo xamante ne masalan njërim la mu am alal nit ki nga xamante ne moom mooy préoccupé wu ci loolu moom mooy kilifa xale bi mais mooy kilifa mooy moom tamit day préoccupé wu ci alal ci en même temps léegi wafilmaali faqat léegi la tam mu nekk ci alal kese ñu ne la dénk nañ la nangam voilà nga nekk kilifa ci loolu kese mais particulièrement ci loolu rek ci alal googu mu ne wal wilayatul aama hiya ma takunu fi diini wa dunya wa nafsi wal maali wa hiya wilayatul imaami al aazami ila wilayati nuwaabihi wa wulaatihi wa yunaatu biha tahjiizu aljuyuushi wa saddu suhuuri wa iqaamati alxuduudi wa ximaayatu ddiini wilaya aama nag mooy bu général bi mooy li nga xamante ne moom day nekk ci diine ji xam ne yow yaay kilifa gi mais ci diine ji waaw ba diine ji warul sànku ak affaireu àdduna bi yaa tax ba réew mi wala dëkk bi warul voilà dafa am nu mu war a mel ak alalu nit ñi ak bakkanu nit ñi seen bakkan ak seen alal yépp yaa ko war a yaay si autorité bi yow yaa ko war a préserver loolu nag moom mooy wilaya imaamul aazam mooy kilifa gi nga xam ne mooy kilifa julit ñi moo xam ci benn gox la wala maanaam ki nga xam ne mooy imaam bu mag bi ba ci ñi nga xamante ne moom mooy comme tey li ñu xam ci état yi daal mooy président de la république wala yu mel noonu ak ñi nga xamante ne wala buré buur maanaam mu nekk tout simplement roi wala yooyu wala empereur ba ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy remplacé ci ay gouverneur yi préfet yi maire dëkk yi et cetera kenn ku ci nekk ci place boobu yow yaay kilifa gi maanaam yow yaa war a préoccupé wu ci diine ji ni mu war a dox àdduna affaire àdduna yi les affaires courantes là dox bakkanu nit ñi nga préserver ko alal yi nga bien préserver ko yi il faut nga taxaw ci taxaway bo xamantene dañ ci xar sa tanku tubi mune e motax ci bir lolou ci la par exemple fexé ba arme bi manam ñi nga xamantene ñom ñoy soldat yi ñu mën leena topato bu baax ñu taxaw préparer wu nek ci front yi manam yor a arme yu baax am ay malaj lu tax dal ba nga xamantene ku len song ñom ñu xex ak yow bu ko defé rew mi du nek en danger et cetera ba paré ñomit ñu mëna dem di songé té duñu am ay risque yu bari et cetera ak tamit par exemple frontière yi nga xamantene mom moy tax ba kenn du len ñew attaquer sen ay frontière et cetera ak tamit di mëna taxawal li nga xamne mom moy hudud yi moy sharia bu teurele att nit ngeen mën té manam né ah kuy ray nit dañ ko nañ ko ray tout ça ñu nu bu manam mise en place manam mise en application loi législation bi yoy yep manam ki nga xamantene mom manam mom moy kon wilaya am moy le autorité publique moy autorité générale yu manam yi nga xamantene wala ak tamit di ar diiné ji ba diiné ji kenn du ci duggal tiaxar day tax ba manam mëna fexé ba nga xamantene diiné ci day dox xam xamu diiné ji di tassaro ci biir dëkk bi nit ñi di xam seen diiné di ko mëna appliquer ak fexé tamit ba nga xamantene mom lañuy mettre en application li yalla bëgg subhanahu wa ta'ala li yépp manam ki nga xamantene moy autorité publique bi mom moko wara topato xam ngeen ni li mom gis ngeen ni est-ce que gis nga wolof yi ni ñu wuté ak manam seenum xel mi mu mel par rapport ak li wolof pour mom ki nga xamantene moy autorité publique yonam nekul ci diiné niki nonu ki nga xamantene mom mo war topato diiné yonam nekul ci affaire courante rew mi xam ngeen ni non mais c'est loin d'être la réalité do musulman ab julit du xalaté non képp ko xalaté non da nga joom kessé nañ waxante deug rek képp xalaté non da nga joom kessé point bi nak problème au Sénégal yépp fi la jogé problème bu Sénégal am bu mu munti am nak fi la jogé du lenen fi la jogé exactement manam ñak am compréhension bi ci sharia li moy problème motax ñu bayyi bi nga xamantene mom la gaay di wut indépendance clergé bi église chrétienne ñom ñep Vatican liko dal Vatican ñom dañ def ben campagne de mobilisation de sensibilisation bu kawé pour lan pour fepp fo xamné colon yi nékkon nañ fa ñu fexé ba ab chrétien jité fa ñun nak ñu fexé ñun ba ab chrétien jité ñun au lieu ñu fexé ba julit jité ñu ba paré ñu départager totalement li aju ci walu diiné ci ak li aju ci walu aduna bi li moy suñu problème motax sëriñ ci ils n'ont pas réussi dans le long terme réussir ñu dara amul dara lu sëriñ ñu réussir jamono ji ñu li nga xamantene mom la sëriñ ci réussiron ci court terme bi kessé la won légui nak mom sëriñ bi fexé na ba lam manona ke neew comme que mbiru aduna yi mom amu ci ben pouvoir ndax fexé na ba jox ko chrétien koko jox ko keneen ko xamne mok ñom ñoo bok ni ñi xalaté de toute façon ñom ñepp tuba bi rek mo leen formé l'islam xamuñu ko boudé amna luñ ci bëgg boudé amna luñ ci bëgg xamuñu ko li moy problème Sénégal li la du lenen mbolém problème buñ am nak fi la joggé mbolém nak la wax mbolém parce que dégradation bu graw mo am ci côté wu diiné ji ak ci côté wu lepp depuis indépendance bi légui li momoko indi parce que bi fi touba bi nekk sa dañ nan ah waaw touba bi mom ko mënuñ ko dara voilà ñun nañ topato suñu diiné ñu xéx ak mom ci psychologiquement ak socialement ci walu diiné ci bi nga xamantene dem nañ ba touba bi dem ñunu néne fi moñu légui nak comme ñun comprendre ñu essence bi moñu indil problème légui au lieu ñu xéx ak ñi nga xamantene ño yaq diiné ji dañ leena jappé comme suñu biir gaay di dem di séti ji sëriñ ci pour ñu di leen voter sëriñ ci fokk né gaay dañ leena bëgg dañ leena fonk ndax ay nitu diiné lañ fekk bobu joom nañ gaay dañ leen di wuti ji parce que dañu am mbolo mu top seen ginnaw lool mom motax benn motif religieux duñ ko yëkëti ah oui ben motif religieux duñ ko yëkëti bon ala kul hal problème bi lañ am bi li moy suñu problème buñu kenn nax li buñ ko réglé wul suñu problème luñu réglé wul abadan wa abadan buñ ko réglé motax cheikh ibrahim niass ak cheikh al hadj mohammed mansour radhiyallahu anhuma ñom taxawon nañ ci jamono jojo wa li ba li cheikh ibrahim niass wax radhiyallahu anhu muno len fexé dal ba julit bi ñuy wax mohammedou lamine yéfir bi ñu nan liverpool gën ko kok mom muno len fexé ba lolu am té lolu moy dëgg loloy dëgg xna dëgg di muno len fexé bop dañu wax dëgg rek chrétien ñom bu bo jamono jojo ñom ñi ngi xol nan lañuy def ba tek chrétien place bu né ñun mom ñu nek fi nan way di partager totalement entre diiné ci ak li nga xamné mo aju ci mbiri mo tax loolu ñu ci gis serigne tubab bi réussir na former ko melni mom wala ku ko gëna ay ci domaine am tubab bi mom réussir na loolu au fur du temps serigne ci réussirul former ben nit kessé bu ko nuru bu melni mom exactement amul té loolu waxal yalla té deug rek tax la jox xamné serigne ci fi nekkon jamono joju nga xamanteni moy début du siècle début des années 1900 jëm kaw touti formé wuñ ko melni ñom ñoña formé wuñ ñu manam ñañu jotta formé lañu am ak neew jotta wuñ am ku melni ñamel la ñoña ba tay ji ni légui nak dégradation total ba nga xamné la a wala fi wax rek daara ju yag mom ak keur serigne ci yag mom mo pax wala yam ay jaanu koy dekké mom wu yag touti rek di yaq lutax xam nga lutax parce que manam buñu comprendre notion bi ni taxaw ci deug deug li nek seen yitté suba ngon gu deug ba ci konanton lol doon mais bu mais yalla nañu yalla sam legui cheikh salahuddin radhiyallahu anhu wal wilayatul khassah 'inda al fuqaha aqwa min al wilayat al 'amma idh laysa lil hakim mathalan an yuzawwij al saghirata ma'a wujud waliha wa kadhalika ليس له ان يتصرف في مال اليتيم او ان يزوجه عند وجود وليه من الولايه الخاصه موي ولايه بيغا خامتاني دا فا جاغو دا فا بارتيكولير موي اوتوريتي بارتيكولير اوتوريتي بيغا خامتاني دال بارتيكولير لا تي فقهاوي نك مو اوب دولي بيغا خامتاني موي اوتوريتي بوبليك بي فوالا اوتوريتي بريفي بي مو اوب دولي اوتوريتي بوبليك بي مون ناخ لان mune ndax juge bi par exemple amul droit di jël nit diko di jël xalé bu jigen bu ndaw diko may ken diko maye fekk kilifam manam ki nga xamne moy autorité privée papa wala magam bu gor wala yu mel non ñi ngi dundu lolu manuko ñi ngi fi wa kadhalika laysa lahu an yatasarrafa fi mal yatim aw an yuzawwijahu 'inda wujudi walihi niki nonu tamit amul droit bon liñu wax nak dafa lu mata bay xel la manam ci parti wu maye bi manam xale bu jigen bu ndaw ku majeurul manam majeurul nak limi teki du 18 ans majeurul limi teki moy gisugul ay mbeureugum manam nekugul mukallaf wala wa liñu wax dal koku papa ji mën nako maye amna droit maye ko mais juge bi amul droit maye ko amul ben xal bu juge bi amé droit maye ko ku mel non alors que boudé dem na ba majeur nak mu bëgg ñu maye ko papa ji bañ té fi mu tek bañ gi amul dara lo xamné sharia nangu nako juge bi daf koy maye lolu bokul donc nañ bayi xel lolu bu baax deng mu na niki nonu kon légi nak mu am ben mbir tam bu mata baye xel moy dekk bo xamanteni juge manam l'islam dawu fa nu ñuy def kon booba dañ nan amatul muslimina ñoy taxawayu hakim bi ñoy taxawayu wali al wilayatul amma moy amatul muslim moy julit ñepp rek ñoy taxawayu bobu comme julit ñi ñoy taxawayu bobu rek kenn ku nekk ci julit ñi ku ci am respectabilité ku ne war na mëna taxawayu bobu loolu lay tek manam imam yi serign yi et cetera dem nga wala deng mu ne kon wa kadhalika laysa lahu an yatasarrafa fi mal yatim aw an yuzawwijahu 'inda wujudi walihi niki nonu manam autorité publique duñu am droit moy juge bi du am droit di jëfëndiko di soppandiko ci alalu njirim gi wala muy jël njirim gi diko mayé té fekk ki nga xamné mom ci tutelam la nek manam mom moy kilifté fam koku mi ngi fi bu boba lolou juge bi du ko mëna def mune muy expliquer tamit benn mbir bu am solo mune radiyallahu anhu radha anabi walil waliyil am wa huwa sultan aw man yaqumu maqamahu at tadakhulu bil man'i fi shu'un al muta'alliqati bil wilayati al khassa idha lahadha fiha taqsiran aw diya'an lil maslaha mune ki nga xamne mom moy autorite publique bi kilifa gu mag bi te mom moy ku melni president wala bok ñi nga xamne ñom ñoy ay ministreum manam ñi nga xamne dal ñom ñoy taxaw taxawayam ñom ñokoy mëna remplacer manam mais autorité compétente yi lañu wax parce que xam nga tay par exemple nek ministre de du commerce du mëna tax ngay dugg ci fi jambour yi mën tane wa il faut nga nek ministre de l'intérieur pour am yo xamne da yoy da nga ci mëna taxaw voilà wala ministre de la justice wala yu mel non legui ci bir tribunal manam autorité compétente ci lu ne dafa am ku ci compétent voilà pour meuna dawal affaire yoy lolu manam yomb na xam waaw niki nonu c'est pas parce que yaay maire deuk bi que ni dafa am yo xam na dedet amna yo xamne tribunal lañ koy defé kèn duko defé ci maire ci maire bi wala ab député nga rek tax nga wara meuna def len dedet ah ah amna yo xam tane ci assemblée nationale lañ ñokoy voter ñokoy wax wala bok lolou ki compétent wuti manam ab député compétent wuti kon même parce que ministre sangam mo ci compétent am yo xamné ministre bo compétent wuti député bi mo ci compétent ak yu mel non bon yoyu bref ala kulli hal li nga xamantene mom lañ wax dal moy ki compétent ci lolou ndax kiliftif gu maggi ndax manam kiliftif gi day voilà koku par exemple mom man na taxaw di dugg ci yeufi jambour yi ci mbir yi nga xamantene dafa aju ci autorité privée yi ci kiliftefu nit su fekkentene gis na ni dafa gattandu wala dafa am menal li nga xamantene mom moy li njariñ maam li nga xamne mom moy arranger kamu yilif deng comme exemple ndaw suñu waxon sank nga xamantene mom waji manam papa ji wala magdi nenañ duñ ko maye te teguñu ko fenn ndaw soso mom par exemple bour bi manam juge bi manam bu yobbe mbir mi ci juge bi wala ci imam ñoñu mën nañu ne ko dañ koy mayé ñom mën nañ ko mayé ñom motax ñom am nañu autorité quand même ci xol manam droit de regard quand même ci mbir mi ba paré dugg ci am ci ay application yuñ ci def su fekkante na mais ci que condition yoy su fekkante na taqsir manam gattañ lu dafa am wala bok diya am lel maslaha neenal li nga xamne mom moy li ñariñ manam moy li arranger ki ñi yilif wala li ñu yilif mune fa huwa yamliku haqq al ishraf al am ala sa'ir al wilayat al khassa mom kon day dadi am mom manam autorite publique bi day dadi am akku di meuna xol mbollem autorite privée yi ñepp dafay am droit ci meun leena xol ci meuna am droit di xol ay wa ndax ki nimi doxale bir njabotam baxna ndax ki nimi doxale li jaaduna ndax ki mom day am droit bobu droit de regard bobu daf ko yam وله الحق في عزل الاوصياء والاولياء اذا ثبتت خيانتهم نيكي نون داي ام droit ci meuna jele ñinga xamantene ñom lañuy denk ay mbir wala ay nit ay manam wala bok ñi nga am ay kilifa yi manam yekiti seenu kiliftef ak yekiti seen lañ leen denk di jox ko kenen jël poste dindi fi ki tek fi kenen su fekkentene ne seenu ko wor ak seenu ko wuruk dafa daal di nek lo xamantene dafa sax والله تعالى أعلم.